cigány, cigány, miért vagy cigány, sárga lábú rossz baringos galambom. Cigány, cigány, miért vagy cigány, sárga lábú rossz baringos galambom. Végig megyek a cigány soron, valamennyi cigány, mint sógorom. Cigány, cigány, miért vagy cigány, sárga lábú rossz baringos galambom. Végig megyek a cigány soron, valamennyi cigány, mint sógorom. Cigány, cigány, miért vagy cigány, sárga lábú rossz baringos galambom. Sovány, sárga lábú rossz baringos galambom. Cigány, cigány, miért vagy sovány, sárga lábú rossz baringos galambom. De azért vagyok ilyen sovány, mert a feleségem sokat kíván. Cigány, cigány, miért vagy sovány, sárga lábú rossz baringos galambom. De azért vagyok ilyen sovány, mert a feleségem sokat kíván. Cigány, cigány, miért vagy cigány, sárga lábú rossz baringos galambom.